Allılar ipekli mendil serdim. Allılar ipekli mendil serdim. Allılar bir zalimin oğlu. Allılar candan yürekten sevdim. Allılar candan yürekten sevdim. Allılar yeşil. Altyazı M.K.